Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 grudnia, jest 23. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele NFZ namawiają. Warto może jednak rozmawiać z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bez kontraktów jest 1/3 poradni. Mnożą się znaki zapytania w sprawie pożaru na włoskim promie. Wciąż nie wiadomo, ile osób płynęło statkiem i ile mogło zginąć. MSZ i MSW tłumaczą, dlaczego jeszcze nie przeprowadzono ewakuacji Polaków z Donbasu i zapewniają, że to nie opieszałość. Serwis zaczynamy od apelu ministra zdrowia do lekarzy rodzinnych. Chciałbym się zwrócić do tych wszystkich państwa, którzy dzisiaj podejmują decyzję, czy podpisać te umowy. Mamy już 70% tych umów podpisanych, ale chcę zwrócić się do lekarzy. Czy podejmujecie sami decyzję w sprawie swojej własnej przyszłości i bezpieczeństwa swoich pacjentów, czy oddajecie to w ręce liderów, którzy zachowują się w sposób taki, jak przedstawiłem? Tak mówił Bartosz Arłukowicz tuż po tym, jak opisał przebieg wczorajszych zakończonych fiaskiem negocjacji. Według ministra porozumienie zielonogórskie do porozumienia nie dążyło, jedynie eskalowało swoje żądania finansowe. 138 zł rocznie za pacjenta, czyli w ciągu 12 dni ta stawka rośnie z 126 do 138 plus dodatkowe mnożniki stawki bazowej, co daje sumę 2 miliardy 54 miliony złotych. Liderzy Porozumienia Zielonogórskiego odpowiadają, że to minister nie był skłonny do kompromisu i odrzucał wszelkie propozycje lekarzy. A szef Federacji w województwie warmińsko-mazurskim Tomasz Manich tłumaczy, że dodatkowe pieniądze oferowane przez ministra to o wiele za mało. Wielu świadczeniodawców po dołożeniu tych pieniędzy zmniejszą im się kontrakty, nie zwiększą. I wielu świadczeniodawców niestety przy tym rozliczeniu będzie miało mniejsze środki finansowe na utrzymanie i na leczenie. O zbyt niskich stawkach mówi też szef Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Jan Tomasz. Jego zdaniem minister przeznacza za mało pieniędzy na sfinansowanie pakietu onkologicznego. Nowe zadania, które mamy wykonywać, niekoniecznie związane z leczeniem, a gro czysto biurokratycznych, powodują, że nie jesteśmy w stanie na tych warunkach podpisać umowy. Teraz umów nie ma w skali kraju. Około 30% przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Na Pomorzu to 150 poradni. Rzecznik NFZ w Gdańsku, Mariusz Szymański, ostrzega te przychodnie. Mogą tak naprawdę nawet wypaść z rynku, a wypadnięcie z rynku spowoduje właśnie to, że pacjenci przejdą do innych przychodni. No jest to kwestia decyzji dla tych podmiotów. Czy rzeczywiście warto może jednak rozmawiać z Narodowym Funduszem Zdrowia? Czas na decyzję jest jeszcze jutro. Minister zdrowia obiecuje, że jeśli 2 stycznia przychodnie będą zamknięte, to pacjent może zgłosić się do innej poradni czy do szpitala i ta wizyta zostanie sfinansowana. Coraz więcej znaków zapytania wokół tragicznie zakończonego rejsu włoskiego promu. Do pożaru w drodze z Grecji do Ancony doszło w niedzielę, a wciąż nieznana jest dokładna liczba pasażerów oraz rozbitków, a także nie wiadomo, kto chciał uprowadzić do Albanii wrak statku. Według prowadzącego dochodzenie w sprawie katastrofy prokuratora Giuseppe Volpe z Bari na podstawie pobieżnych obliczeń ustalono, że na pokładzie było 499 osób. 310 z nich uratowało się i jest już we Włoszech. Brakuje 179. Być może, ma nadzieję prokurator, znajdują się w Grecji. Dodatkowo jest jeszcze kwestia nielegalnych imigrantów obecnych na pokładzie. Prokurator Volpe: obawiamy się, że wewnętrznie w wraku znajdziemy innych zmarłych. Ostatnia tajemnica dotyczy samego wraku. Była próba odholowania go do Albanii podjęta przez armatora w celu wykradzenia go wymiarowi sprawiedliwości. Przy próbie tej zginęło 2 albańskich marynarzy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Szefowie MSZ i MSW tłumaczą, dlaczego nie dotrzymano obiecanego terminu ewakuacji Polaków z Donbasu. Grupa około 200 osób miała zostać sprowadzona do kraju wczoraj, przyjedzie w styczniu. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna odpiera zarzuty o opieszałość i wyjaśnia, że chętnych do wyjazdu z terenów ogarniętych walkami trzeba było sprawdzić. To jest kwestia weryfikacji, czy wszyscy spełniają kryteria, które pozwalają traktować ich jako osoby polskiego pochodzenia. Musimy także, proszę to dobrze zrozumieć, sprawdzić, czy nie mają kłopotów z prawem. Musimy tutaj zrobić wszystko, żeby kwestie te biurokratyczne także były sprawdzone. A to choćby dokumentacja medyczna czy szkolna, którą ewakuowani muszą zabrać, dodaje minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Wiemy już, że w tej grupie będzie spora gromadka dzieci szkolnych. Również potrzebne są wszystkie możliwe dokumenty dotyczące pochodzenia, bo to ułatwi sprawę w szybkim załatwieniu stałego pobytu w Polsce. Wiadomo, że wyznaczono już ośrodek, który przyjmie ewakuowanych maksymalnie na pół roku. Tam będą mogli wziąć udział w kursach językowych, adaptacyjnych, a dzieci trafią do szkół. Po blisko 40 latach postanowił przekazać pałeczkę młodszym. Znany także z Anteny Trójki, Julian Gozdowski zrezygnował z funkcji prezesa Stowarzyszenia Biegu Piastów, największej w Polsce narciarskiej imprezy masowej. To on był pomysłodawcą biegu. Pierwszą imprezę zorganizował w roku 76. Jestem przekonany, że moi następcy swoimi pomysłami sprawią, że zyska ona jeszcze większą rangę, napisał 79-letni Gozdowski w oświadczeniu opublikowanym na stronie Biegu Piastów. I tak oto przechodzimy do informacji sportowych. Adam Malecki. Polscy szczepiorniści sprawili prezent kibicom i wygrali Christmas Cup. W katowickim Spodku nasi piłkarze ręczni wygrali 3 rozegrane mecze, a triumf w turnieju towarzyskim przypieczętowali wygraną z Węgrami. Wynik 33-19. Wcześniej pokonali Czechy i Słowację. To bardzo dobry prognostyk przed rozpoczynającymi się 15 stycznia Mistrzostwami Świata w Katarze. Jest dobrze, ale mamy nad czym pracować, przekonuje kołowy reprezentacji Polski Kamil Sypszak. Jest to dobry turniej, aby móc się przygotować do nadchodzących mistrzostw w Katarze. Mamy teraz dobry materiał do analizy i pewno będziemy mieli nad czym pracować, bo nie było to jakieś nasze wyśmienite granie, ale też nie było źle. Jest ta baza, która powinna być i wiemy teraz nad czym pracować. Teraz reprezentację czeka turniej towarzyski w Oviedo, a potem już Mistrzostwa Świata. Nasi panczyniści mistrzowską formę prezentują nie tylko na torach lodowych podczas Pucharu Świata, ale także na Mistrzostwach Polski. Te zakończyły się dzisiaj w Warszawie na torze Stegny. Fenomenalnie wypadli Luiza Złotkowska i Jan Szymański. Pani Luiza, wicemistrzyni olimpijska z Soczi, wywalczyła w sumie 6 złotych medali. Wszystkie biegi, wszystkie tytuły dla mnie. No i fantastycznie, bo to taka piękna kropka na D w tym 2014 roku, który był bardzo, bardzo udany i jeszcze takie zakończenie, także naprawdę mega. Mega szczęśliwy może być także Jan Szymański, mistrz Polski na 1000, 1500, 3000 i 5000 metrów, a także w wieloboju. Te mistrzostwa polskie, no bardzo udane. Tych medali udało mi się zdobyć bardzo dużo, tym bardziej, że miałem trochę taką przerwę od lodu i więcej takiego treningu ogólnorozwojowego z nastawieniem na tą dalszą część sezonu. Na 500 metrów tytuł mistrza Polski wywalczył Artur Waś. 5 medali, 1 srebrny i 4 brązowe. Wywalczył za to mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Brudka. Niespodzianką w plus lidze siatkarzy zakończyło się spotkanie Zaksy Kędzierzyn-Koźle z PGS Krą Bełchatów. Zaksa zagrała fenomenalnie i wygrała z wiceliderem 3-0. Bez straty seta w Orlen lidze wygrały siatkarki Chemika Police. Ograły Impel Wrocław i umocniły się na pozycji lidera. Pierwsze miejsce w lidze hokeja na lodzie zajmuje GKS Tychy. Dziś jednak zdobywca Pucharu Polski musiał uznać wyższość Ciarkosanok i przegrał 3-6. W innych meczach GKS Jastrzębie pokonał 4-2 Naprzód Janów, Orlik Opole 4-3 GKS Katowice, Podhale Nowy Targ, Pokarnych Unii Oświęcim. Komar Krakowia Kraków wygrała z Polonią Bytom 8-2. Ocieplenie na zachodzie i na północy. Jutro w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku plus 3 stopnie. W Poznaniu i Wrocławiu 0, w Olsztynie i Toruniu minus 1, w Warszawie minus 3, w Katowicach 5-stopniowy mróz, w Krakowie i Lublinie minus 6, a w Rzeszowie minus 7. Tam gdzie mróz, tam możliwe opady śniegu, a tam gdzie na termometrach w okolicach zera, deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy Top Wszechczasów cieszy się niesłabnącą popularnością. 21 raz poprosiliśmy Państwa o wskazanie najwspanialszych piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Wyniki przedstawimy 1 stycznia od 9 do 21. Do usłyszenia mówią Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Przed godziną zero. Halo? Ja, Elia di sini. Aha, kebetulan sekali. Aku rindu padamu. Siapa di situ? Katakan dong. Ah, tak usah ya. Halo? Halo? Loha, loha, lo, oh apa kabar? Sudah lama kita tak jumpa. Loha, loha, lo, jantung. berjumpa lagi. Agnieszka Łukasiewicz i Bartek Gil, zapraszamy na ostatnią godzinę wtorku na Antenie Trójki, czyli na audycję przed godziną zero. Na początek trochę muzyki filmowej z Indonezji, a to dlatego, że jeśli miałbym podsumowywać jakoś rok 2014 pod kątem filmowym, to nie sposób nie wspomnieć byłoby o filmie dokumentalnym Joshua Oppenheimera Scena zbrodni. Film z końcówki roku 2012, ale w Polsce pokazywany na festiwalach filmowych w roku 2013, potem też w 2014. Ja właśnie dopiero w tym roku miałem przyjemność zobaczyć ten film, chociaż oglądanie tego filmu z pewnością do najprzyjemniejszych uczuć nie może należeć. To wydaje mi się, że to film, który tak naprawdę powinien każdy zobaczyć i pewnie wiele osób już go widziało. Zresztą, no cóż tu dużo mówić, także zgadzam się z wieloma nagrodami, którymi ten film został obsypany. Na powierzchni to film o tym, jak zwykli, powiedzmy, ludzie, chociaż są to gangsterzy, drobni przestępcy, odpowiedzialni za wymordowanie ponad miliona ludzi w połowie lat 60. w Indonezji, żyją do dziś i są traktowani jak bohaterowie, zarówno przez obywateli, jak i przez władzę, także przez oficjalną propagandę. I ci panowie zgodzili się na to, żeby nakręcić film z nimi w rolach głównych. W filmie tym inscenizują te morderstwa, których dokonywali kilkadziesiąt lat temu. Wydaje mi się, że jest to jeden z najważniejszych filmów, jaki w ogóle się ukazał w ostatnich latach i jeśli ktoś jeszcze nie miał przyjemności, to tym fragmentem z muzyką indonezyjską chciałem zwrócić uwagę na ten właśnie film. Jeden z głównych bohaterów tego filmu nazywa się Anwar Kongo. My dziś w Kongo też się znajdziemy. W ogóle dużo czasu spędzimy w Afryce Centralnej. Będzie trochę świątecznie, będzie też, jak wspomniałem, afrykańsko, ale zazwyczaj będzie i tak i tak jednocześnie. Zaczniemy od Rwandy. Yeah. Siostry misjonarki zaśpiewały pieśń eucharystyczną. Prawdopodobnie nagranie pochodzi z Rwandy, może z Ugandy i na pewno jest to początek lat 70. Do wątków religijnych jeszcze przed północą zdążymy wrócić. Pojawi się chociażby chłopięcy chór z Konga, ale chociaż jakiś minimalny remanent, tak sobie myślę, z płytami wydanymi w roku 2014 trzeba by zrobić. W tej części przed godziną zero, którą ja mam przyjemność prowadzić na zmianę z Tomkiem Rządą, raczej nie spieszymy się z słuchaniem płyt najnowszych. Nie bieżący rok jest wyznacznikiem tego, czego w tej audycji słuchamy, ale są czasem płyty oczywiście wydawane na bieżąco, które są niezwykle interesujące w kontekście tej audycji. Jest też oczywiście mnóstwo płyt z muzyką sprzed kilkudziesięciu lat, która dopiero teraz pojawia się na płytach. I tak jest z kolejnym wydawnictwem wytwórni Sublime Frequencies, która wydała drugą część w tym roku nagrań pochodzących z Algierii. No, tak naprawdę, jeśli chcielibyśmy liczyć dokładnie, to nie jest to tylko i dopiero drugie wydawnictwo z muzyką algierską, ale drugie poświęcone muzyce popularnej. Pierwsza część traktowała o muzyce raj, a ta druga, najnowsza, wydana w tym kończącym się roku, to zbiór piosenek popowych i folkowych. I właśnie takie nagrania bardziej folkowe, powiedzmy, teraz wybrałem. No, te wpływy w Algierii oczywiście są niezwykle różnorodne. To zresztą największy kraj Afryki i w związku z tym są wpływy oczywiście europejskie przez Morze Śródziemne, ale z drugiej strony są piaski Sahary, są Tuaregowie, tamte piaski zamieszkujący. Jest berberyjski folk, którego za chwilę też będziemy słuchać. Są oczywiście silne wpływy andaluzyjskie, są religijne śpiewy islamskie, no a z drugiej strony też, czy z trzeciej, czy nawet już czwartej strony, ciągła obecność kultury francuskiej. A te takie najbardziej folkowe nagrania zebrane na wydawnictwie wydanym przez wytwórnię Sublime Frequencies zabrzmią teraz właśnie za chwilę, z tym, że najpierw musimy się nastroić na radio algierskie. الفوت 29 سبتمبر 2005 تاونيت يورسيغن لهنا ذا المسالحة تغنداوث ذي ثمورثنا Thank you.

مدقش موران تسفتي ذكراكيني ذنيان ملال ذاك وهذا وخامث ما شاهو تاذ سلال مدقش موران تسفتي ذكراكيني ذنيان ملال ذاك وهذا وخامث ما شاهو تاذ سلال يا لا لا يا لا لا لا ملال ذاك وهذا وخام يا لا لا يا لا لا لا إذ ما شاهو تاذ سلال I tak znaleźliśmy się właśnie na południu Algierii wśród Berberów. To bardzo popularna podobno tam pieśń. Mówi się, że Berberowie zamieszkiwali cały ten region północnej Afryki, zanim zjawili się tam Arabowie w wieku VII. I to była pieśń śpiewana właśnie w tamtejszym ich języku Tamazight. Powiedziałem, że dużo czasu spędzimy dzisiaj w Kongo. No to pora ziścić wreszcie te słowa. Zespół nazywa się Trubadurzy Króla Baldwina, czyli jesteśmy w czasach jeszcze Kongo belgijskiego, no i muszą być to lata 50., skoro król Baldwin. To prawda, jest to nagranie z roku 1958 z południa kraju, które dziś nazywa się Demokratyczna Republika Konga. Potem jeszcze lata 70., 80. i prawie całe 90. Zair. No a teraz to właśnie Demokratyczna Republika Konga. To nagranie i w ogóle cała sesja nagraniowa towarzysząca zespołowi Trubadurzy Króla Baldwina to dla mnie taki przykład, jak kultura i popkultura potrafi się przeżuwać i wypluwać w bardzo niespodziewanych miejscach, czasem na zupełnie odległym krańcu świata, bo nagrania z tej sesji trafiły do wielu filmów, ale dzisiaj filmowo jakoś się robi. Pojawia się w filmie Piera Paula Pasoliniego Ewangelia według świętego Mateusza, pojawia się w kontrkulturowym przecież filmie Jeżeli Lindsaya Andersona. Graficznie też pojawia się w filmie Mechaniczna pomarańcza Stanleya Kubricka. O co chodzi? Proszę posłuchać. Thank you. madame chouchou, je suis resté ignoble. Vraiment, je suis touché par tout mon cœur. À la Binyaza, mon amour. Ebenga mami, ebenga ye, ebenga na motema yadi, na longoli pe motema. Zokande osala kanga iboye, ngana pe mosala yona bare, na kangi yona mobali na bare, ozali komela. Balo bakananga inandi makate Labelanga inini yolingi mama Soki mpe mosolo Kobangate Ima de si chouchou Je suis resté ignoble Vraiment je suis touché par tout mon cœur A la Binyaza mon amour Namoni yo, namona kia, nyoso balo bakananga ndimi Nandimi asala na mikosaka Kamukili yoyo Confiance ezalite Nakopanga motema pota poti na yobana Mami Tu m'as déçu chouchou Je suis resté ignoble To musiało być jakiś miesiąc temu, kiedy w audycji, jednej z audycji przed godziną zero zapowiadałem wydanie kompilacji nagrań Welkiego, jednego z wielkich kompozytorów i gitarzystów muzyki Sukus. Dziś pomyślałem sobie, że przyniosę trzech innych gigantów z Konga belgijskiego, przepraszam. Zresztą, co za zbieżność, wcale się z Jackiem Hablukiem nie umawialiśmy. U niego w koloniach francuskich dziś Belgia, a przed godziną zero kolonia belgijska, czyli Kongo. Ta kongijska rumba, czy właśnie sukus, jak później ta muzyka została nazwana, to tak naprawdę serce afrykańskiej muzyki, tej tanecznej. Chociaż my dzisiaj słuchamy dużo spokojniejszych nagrań, mam wrażenie, takich raczej wsobnych, zakokonionych w sobie. W każdym razie ta muzyka rządzi Afryką, przede wszystkim centralną, mniej więcej już od połowy wieku. To zdecydowanie najpopularniejszy gatunek muzyczny w Afryce. I to taki, który właśnie z Konga rozprzestrzenił się po znacznej części kontynentu, przede wszystkim po Afryce Centralnej. No niech będzie, że powiedzmy od Mali po Ugandę na przykład. Wszędzie tam, gdzie dotarł, oczywiście łączył się z gatunkami, które zastał na miejscu. Powstawały różne niesamowite hybrydy. Za nami dr Nico, który razem z Taboulay Rochereau, którego jeszcze usłyszymy dzisiaj, tworzył przez pewien czas bodaj najpopularniejszy zespół afrykański, African Fiesta. No ale na pewno z tyłu nie został Franco, niejaki Franco, gitarzysta i wokalista, który był... No, tutaj chyba mogę zaryzykować określenie, że największą gwiazdą od początku lat 70. do swojej śmierci w roku 1989, kiedy pokonał go wirus HIV. To on w dużej mierze odpowiada za, no powiedziałbym, takie nadanie trochę innych barw tej kubańskiej rumbie, przeszczepienie jej właśnie na grunt kongijski, po malowaniu tej rumby właśnie w afrykańskie barwy. Posłuchamy teraz jednej z jego piosenek z początku lat 70. Wtedy już ten kubański sznyt lekko zaczynał się rozpuszczać w czysto afrykańskiej formie. Salaka mama, elu kinte ba yembie mama, elu kinte ba binye mama, elu kinte ba kumisye mama, na bina o, oh yele o, mama na bina o, oh yele o, mina kufa o, oh yele o, mina liya o. Mina cheka o Oh yele o Oh mboka L'émancipation de la femme congolaise Toko salaka mama oh. E nu kinde pa yembie iboso oh, E nu kinde babinye mama oui, oui. E nu kinde bakumisye mama Eliseo Oh yele o Yo mami ye Oh yele o Emilie Oh yele o Yo Yvonne o Seka mama Oh yele o Yo Liliane Oh yele o zi de Oh, eleu C'est vrai, hein? Ueco Mama na gai Yei mami E zela ki sanze a boniko? Sanze ni boe Bon malheur Musala toko sala ka mama Elu kinte pa yembie mama Elu kinte pa binye mama Elu kinte pa kumisye mama Tobina Bote na zela, akomi kota langa miso ya mambe. Natuni yonti na olobi, olataki ndoto ya mambe. Likambo ya ndoto ezali mpona yo moko, likambo tsoka ya moto. No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Oh, oh. N'importe qui est l'homme qui la terre. Naturellement, d'ailleurs, est-ce que l'autre qui a l'obité, n'a l'autre qui est mais il faut quand même nous en avoir une bonne humeur, ma camarade. Vraiment, nous avons très touché. Pourquoi vous avez un rabat excuse, quoi? O tym, że mierzymy się tutaj z prawdziwymi gigantami, niech świadczą liczby. Franco, ponad 1000 nagranych piosenek i 150 płyt. Tabula Rochereau, ponad 3000 piosenek i 250 płyt. Ta piosenka, która przed chwilą trafiła do filmu Herem Akono, Abderrahmane Sissako sprzed 12 lat. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania także piosenka z tego filmu od Umu Sangare. Agnieszka Łukasiewicz i Bartek Gil, mówimy już do usłyszenia. Jorole kononikon